bahar gezdim gönül düzde yar edip yerleri. Kâr değil bu derdim güller yağdı dikenleri. Kaldım bir başıma bu dert beni öldürmez de süründürür aman. Yaktım genç yaşımı bu matemi, kalbim zevk ediyor onduramaz. Çare bu değilse de kandı sonsuz kere, kör kuyu derin ateş kan beri dökül. Varmadı Kerem gibi kah görünüyor dibi, kör kuyu derin ateş kah yeri meçhul. Kâr koyu derin ateş kâh yeri meçhul.